Dit is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Welkom in Jazz Meeting. Dat was Charming Emily van de smooth jazz band Soft Jazz, The Jazz Messengers. In een speciale editie, Special Ladies Meeting Jazz Music Set 2019. We gaan straks luisteren naar Pedal to the Metal van trompetist Erik Vloeimans met zijn band Gatecrash. Jeroen van Vliet, pianist, bassist Goli Goodmanson uit IJsland, op de drums Jasper van Hulsen. Dan hebben we straks Without Goodbye van trompetist Rick Mol en saxofonist Ben van der Dungen, pianist Rob van Bavel, bassist Jeroen Vierdag en drummer Joost Patokka. En het komt van het album van Rick Mol, What's On Tonight, uit 2006. Sanctification van The New Cool Collective. Ja, het is een Nederlandse band opgericht in 1993. De muziek is een mix van jazz, dance, Latin salsa, afrobeat en boogaloo. Dan hebben we Soledad van de saxofonist en schrijver Tom Beek, pianist Mike Baudet en bassist Udo Pannekeet. En we beginnen met een heel mooi nummer, als u dan ook goed wil luisteren naar de tekst, want ja, dat is toch een extra dimensie, van toetsenist, componist en zanger Tiernan Faces. Are you you to me? Am I real to you? Or do you care to see? Am I me to you? Are you real to me? Or can you feel to see? Or what's happened to you and me? All the different faces. Thank you. Pedal to the Metal van Eric Vloeimans en Gatecrash. We gaan straks luisteren naar Paul Jackson Jr. met het nummer The East from the West. Op 15-jarige leeftijd wist hij al dat hij beroepsmuzikant wilde worden. Hij studeerde aan de USC in LA in muziek en nu is hij daar professor. Dan gaan we luisteren naar Wishful Thinking van de Amerikaanse fusion band Spiral Gyra van hun album The Rhinebeck Sessions 2013. En ja, Spiral Gyra komt naar Metropool Hengelo 30 oktober. Dan luisteren we straks naar Tokyo Groove van de Amerikaanse gitarist Adam Hawley. En Adam Hawley gaan we zien op de Dave Koz Cruise. Dave Koz Cruise vertrekt uit Amsterdam en die maakt zeg maar een toertje langs Engeland, Ierland, Schotland en dan komt weer terug met heel veel. Ja, het is een hele mooie line-up en Adam Hawley is ook weer van de partij. Thicker Than Water van de Amerikaanse jazzbassist Brian Bromberg. En we beginnen met Ollie Silk, een Britse smooth jazz toetsenist, producer en componist. Samen met zijn 29-jarige Amerikaanse saxofonist Vincent Ingala. New Bounds. Thank you. The East from the West van gitarist Paul Jackson Jr. van het album A River in the Desert. We zijn alweer aan het laatste nummer gekomen en we gaan het doen met de Amerikaanse saxofonist Richard Elliott. Hij was één saxofonist bij Tower of Power. Het nummer heet Deep Touch van Richard Elliott. Fijne avond, tot jazz!